Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejny medal dla Polski na lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata. Piotr Lisek zdobył brąz w skoku o tyczce. Armin Wegner, ksiądz Wojciech Cink i Rafał Lemkin zostali uhonorowani tytułem sprawiedliwego. W centrum Moskwy zaatakowano Ksenię Sobczak, kandydatkę na prezydenta Rosji. Zaczynamy od świetnych informacji z Wielkiej Brytanii. Piotr Lisek zdobył brązowy medal w skoku o tyczce podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Birmingham. Nasz reprezentant skoczył 5 metrów i 85 centymetrów. Polska zakończyła mistrzostwa z dorobkiem 5 medali. W sobotę bieg na 800 metrów wygrał Adam Kszczot. Z kolei dziś złoto wywalczyła sztafeta mężczyzn 4x400 metrów. Na drugim stopniu podium stanęli Marcin Lewandowski na 1500 metrów i sztafeta 4x400 metrów kobiet. Armin Wegner, ksiądz Wojciech Cink i Rafał Lemkin zostali uhonorowani tytułem sprawiedliwego przez Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie i Muzeum POLIN. Tytuł ten przyznawany jest pośmiertnie osobom, które występowały w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. O szczegółach Karol Surówka. Armin Wegner był niemieckim żołnierzem, medykiem i aktywistą na rzecz praw człowieka, który między innymi udokumentował rzeź Ormian w Turcji. Warmiński ksiądz Wojciech Cink jako jedyny biskup w 1953 roku zaprotestował przeciwko aresztowaniu przez stalinowców prymasa Wyszyńskiego, a Rafał Lemkin, polski prawnik żydowskiego pochodzenia, po wojnie opracował pojęcie ludobójstwa i przygotował projekt konwencji w sprawie karania tego typu zbrodni. Te wyróżnienia pokazują, jak różne mogą być odpowiedzi na zło, mówił podczas ogłoszenia nazwisk uhonorowanych Zbigniew Gluza, przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. To jest panorama postaw wobec traum XX i XXI wieku. Ogród Sprawiedliwych w Warszawie został otwarty w 2014 roku z inicjatywy Warszawskiego Domu Spotkań z Historią i włoskiej Fundacji Garivo. Na cześć osób, które otrzymały tytuł Sprawiedliwego, umieszczane są tam tablice pamiątkowe i sadzone drzewa. Karol Surówka, Polskie Radio. Tytuł Sprawiedliwego otrzymało dotąd łącznie 18 osób, to m.in. Marek Edelman, Nelson Mandela czy Witold Pilecki. Pod hasłem Aborcja, nie policja, pomoc wzajemna, nie przemoc systemowa ulicami centrum Warszawy przeszła dziś manifa organizowana przez Porozumienie Kobiet. Jak tłumaczyła jedna z inicjatorek demonstracji, Karolina Więckiewicz, hasło przewodnie nawiązuje do 25. rocznicy wprowadzenia ustawy dotyczącej aborcji, która wprowadziła zakaz przerywania ciąży z kilkoma wyjątkami. W tym roku chcemy podkreślić, że od 25 lat nie mamy podstawowego prawa do tego, żeby decydować, czy rodzić dzieci, czy nie, powiedziała Więckiewicz. Na zakończenie demonstracji organizatorki przeczytały manifest, w którym domagają się m.in. dostępu do legalnej aborcji na żądanie, wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół oraz refundacji antykoncepcji i in vitro. Na trasie manify przy Nowym Świecie zgromadziła się także grupa kontrmanifestantów opowiadających się za wprowadzeniem całkowitego zakazu aborcji. Uczestnicy trzymali transparenty z hasłami Zatrzymaj aborcję oraz Dziś aborcja, jutro Auschwitz. Na koniec jeszcze zagranica. W centrum Moskwy mężczyzna powalił na ziemię niezależną kandydatkę na prezydenta Ksenię Sobczak i oblał ją wodą. Rosyjska polityk i telewizyjna prezenterka uczestniczyła w uroczystym przyjęciu wydanym z okazji 87. urodzin Michaiła Gorbaczowa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Alan Dzucew, związany z liberalno-demokratyczną partią Rosji, której liderem jest Władimir Żyrinowski, podbiegł do Ksenii Sobczak i popchnął ją tak silnie, że kobieta upadła na ziemię. Następnie napastnik oblał leżącą kandydatkę wodą, krzycząc to za Żyrinowskiego. Kilka dni wcześniej, gdy w trakcie debaty telewizyjnej Władimir Żyrinowski obrzucił Ksenię Sobczak obelgami, ta oblała go wodą. Według sztabu wyborczego celebrytki Alan Dzucew jest jednym z doradców szefa Rady Miejskiej Moskwy. Jednak służby prasowe samorządu zaprzeczyły tym doniesieniom. Wcześniej wielokrotnie dochodziło do podobnych incydentów w stosunku do zwolenników lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. On sam również został napadnięty i oblany żrącą substancją, która uszkodziła mu jedno oko tak, że musiał przejść zabieg chirurgiczny w jednym z hiszpańskich szpitali. Ostatecznie Nawalny nie został dopuszczony do wyborów i częściowo ataki na jego osobę ustały. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na termometrach od minus 6 stopni w Suwałkach do plus 1 w Opolu. W nocy temperatura minimalna na wschodzie może wynieść nawet od minus 19 do minus 15 stopni. Nieco cieplej będzie w centrum i na zachodzie, a jutro na zachodnim wybrzeżu przed południem możliwe słabe opady śniegu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuszony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwo było śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sztuka kochana. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony mikrofonu Marek Kochan. Będziemy dziś rozmawiali o sztuce, ale o sztuce jako o towarze. Czy sztuka jest towarem? Z pewnego punktu widzenia oczywiście jest, ponieważ można sobie dzieło sztuki kupić, można je sprzedać. Tylko pytanie, gdzie jest granica myślenia o sztuce jako o towarze? Czy ona jest takim samym towarem jak, nie wiem, buty, samochód, biżuteria czy coś innego? Coś, co służy celom użytkowym? Czy też jest gdzieś jakaś głęboka różnica i ludzie kupujący sztukę sobie ją uświadamiają? Po co w ogóle kupować sztukę? Dlaczego ktoś pragnie mieć to dzieło sztuki na wyłączność dla siebie, żeby sobie je na przykład powiesić na ścianie? Czy motywacja takich ludzi to jest motywacja estetyczna? Czy też jest to rodzaj inwestycji? Czy to służy temu, żeby imponować innym ludziom? O tym będę rozmawiał dziś z moimi gośćmi, którymi są pani Hanna Wróblewska, szefowa Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także pan Paweł Sosnowski, animator sztuki, właściciel Galerii Propaganda, który jest tu w pobliżu, właśnie chyba poszedł po okulary i zaraz do nas dołączy. Dramatyczna muzyka wprowadza nas w nastrój audycji, bo będziemy mówić trochę pod wpływem inspiracji, jaką jest historia Timeless Gallery, czyli takie, jak niektórzy mówią, piramidy finansowej. Pewna tajemnicza osoba, pani JS, nazwijmy ją w ten sposób, prowadziła galerię, gdzie sprzedawało ludziom dzieła sztuki, które właściwie ci ludzie nie widzieli tych dzieł sztuki, kupowali tylko certyfikaty posiadania. Zresztą jedno dzieło było sprzedawane kilku osobom i podobno sprzedała łącznie takich dzieł sztuki za nawet 800 milionów złotych. Tak jest to szacowane. I pytanie jest, dlaczego ci ludzie te dzieła sztuki kupowali? Jaki był mechanizm? Sama historia była przedmiotem audycji Moniki Małkowskiej 2 tygodnie temu. Nie będziemy się skupiali jednak na wydarzeniu, ale to, co by mnie interesowało, to zrozumienie tego mechanizmu. Jak to się działo, że ludzie tak bardzo chcieli mieć te dzieła sztuki, że wydawali tak duże pieniądze, właściwie tych dzieł sztuki nie oglądając, nie dotykając? Jest z nami już pan Paweł Sosnowski, który zdaje się nie znalazł okularów. No trudno. Ale ponieważ rozmawiamy, mam nadzieję, że głos będzie słyszany. Tak, okulary mi do tego nie są potrzebne. No właśnie, proszę państwa, jak państwo myślą, czemu ludzie kupowali te dzieła sztuki i wydali tak dużo pieniędzy? Wstrząsająca jest ta suma, bo obroty roczne aukcji w Polsce różnych dzieł sztuki rekordowe w 2017 roku to było 204 miliony złotych. Rekordowy 2017 rok. No pan, a pani JS zgarnęła 800 milionów. Na świecie obroty roczne w 2016 roku wynosiły 56,6 miliarda. No, zgoda, ale może są kraje bogatsze, gdzie jest więcej tego kapitału. Zgódźmy się, że suma 800 milionów to dużo. Nawet promilu nie stanowi. Zgoda, ale to jest 4 razy więcej, jeżeli jest prawdą ten szacunek, niż normalnie legalne galerie robiły aukcje. Jak to się działo? Czemu ludzie tak strasznie pragną tej sztuki? Znaczy, zaryzykuję taką odpowiedź, nie wiem, czy zostanę poparta, że tu nie chodziło ani o sztukę, ani o dzieła sztuki. Tak, to był produkt finansowy. Ewidentny. Jeżeli komuś obiecuje się zwrot rzędu 30% za zainwestowane pieniądze, to jemu jest wszystko jedno, w co inwestuje. On wierzy w to, że dostanie 130% za to. Pewnie takie wyjaśnienie jest jakąś częścią tego zjawiska, bo rzeczywiście ci ludzie chcieli zarobić. Chciwość ich motywowała po prostu, te stopy zwrotu. One podobno, gdzieś to wyczytałem, że były 15% do 100 tysięcy, powyżej 100 mogły być 18, a niektórym byli inwestorzy, którzy zainwestowali tam, nie wiem, 10-20 milionów nawet, to podobno dochodziło do 30%. Tylko że jak ja rozumiem to na podstawie artykułu Majnarbut z tego sieci, to dla tych ludzi obok chciwości była jeszcze inna motywacja. Ona pisze o tym tak bardzo konkretnie, że ta pani tajemnicza JS, nie wiem, czy można jej nazwisko teraz wymieniać, czy nie, ona opowiadała o sztuce, o artystach, o ich natchnieniu, jak oni tworzą te dzieła, skąd czerpią inspirację. Czyli mówiła ludziom o tym, że oni się mogą znaleźć w tym lepszym świecie. W tym świecie właśnie artystów, w świecie sztuki. I podobno ci ludzie czuli się tym dowartościowani. Tu cytuję artykuł, że ktoś docenia ich życie duchowe, że uważa, że są właściwymi odbiorcami takich opowieści. To więc zakłada, że obok tej chciwości, drugim mechanizmem mogła być jednak chęć zbliżenia się do tego lepszego świata sztuki, artystów, świata duchowości. Co państwo o tym myślą? No, ale ten świat jest otwarty. Tutaj nie ma nigdzie zamkniętych drzwi. Tutaj nie trzeba jakichś zaproszeń specjalnych i nie sprawdza się legitymacji w galerii Zachęta na przykład, czy dowodu osobistego, czy panu wolno wejść do galerii. No dobrze, tylko chwileczkę, jeśli użyjemy tego porównania. Jeżeli się wchodzi do galerii, na przykład do galerii Zachęta, to człowiek musi tam wejść sam. Są panowie, którzy pilnują tego. Można przyjść na oprowadzanie kuratorskie, no ale generalnie człowiek z tymi dziełami sztuki bywa sam. Tak? A jeżeli jest ta tajemnicza właścicielka galerii, która tymi ludźmi się zajmuje, im tłumaczy, opowiada o tych inspiracjach, to może to wejście do świata sztuki jest łatwiejsze. Do naszej galerii nie mamy kuratorskich oprowadzań, natomiast każdy, kto się czegokolwiek chce dowiedzieć o sztuce, to się od nas dowie, bo po to jesteśmy. Dobrze, to zadam panu w takim razie pytanie. Jak to się stało, że do Timeless Gallery przyszli ludzie i wydali tam 800 milionów, a do galerii Propaganda tamci akurat nie przyszli? Jak pan sobie to tłumaczy? Dlatego, że ci ludzie zostali w pewien sposób wprowadzeni w błąd. Oni, nie chcę mówić tutaj, zostali oszukani. No w jakiś sposób zostali oszukani? Dlatego, że ta pani mówiła im nieprawdę. Oni woleli uwierzyć w tę nieprawdę, niż wierzyć w coś, co jest niewiarygodne. Ale może ta bajka była na tyle piękna, że była piękniejsza niż rzeczywistość, którą można mieć w zwykłej galerii, gdzie się przychodzi, ogląda obraz czy inną pracę. Powiem inaczej, że na pewno każde z tych dzieł, które było prezentowane, czy są nawet te dzieła nadal prezentowane w tej galerii, nigdy w życiu nie mogłoby się znaleźć w galerii Zachęta na przykład. Dlaczego? Dlatego, że ich definicja wykracza poza, jest właściwie definicją równoległą, jeżeli chodzi o sztukę, w stosunku do tego, jakimi definicjami posługuje się Galeria Zachęta, ale nie chcę tutaj mówić za Hannę Wróblewską, bo... No właśnie, czy te prace mogłyby się znaleźć w Zachęcie? Był tam między innymi jedyny polski artysta Jerzy Kędziora, czy on w Zachęcie mógłby być? Nie wiem, nie widziałam tych prac. Znaczy, nie, trudno mi jest teraz, nie padło, ja słyszałam tylko o, oglądałam jakiś krótki film o tej sprawie. Widziałam jakieś zdjęcia, więc wiem, że były to prace figuratywne, były to rzeźby, malarstwo olejne i tak dalej, więc nie wiem, co to byli za artyści, nie przypatrzyłam się obrazom, trudno mi powiedzieć, czy oni mieliby wstęp do galerii, czy nie. Natomiast tak na oko widzę, że ta pani była na pewno bardzo przekonywującym, hipnotyzującym sprzedawcą, który mógł oferować, cokolwiek by ona oferowała, to pewnie by to sprzedała. To mogły być loty w kosmos, ona sobie wymyśliła, że będzie sprzedawać sztukę i według mnie opracowała tak, żeby to wyglądało wiarygodnie. Miała kilka galerii, dodajmy, jedna kilka była w galerii, Miami, opracowała druga była w to wiarygodnie, to znaczy dzieła dla takich osób, które nie znają się na sztuce, miały swój wymiar, to znaczy to nie były żadne tam wideo, przepraszam cię Pawle, prawda, ani performance, to były rzeźby posiadające swoją objętość, to były obrazy, więc coś takiego, co łatwo było namówić ludzi, że to jest rzeczywiście ta prawdziwa że to jest sztuka, produkt. No, warta tych pieniędzy. Powiedzmy sobie tak, że ci ludzie rozpoznawali te rzeczy jako sztukę. Kiedy czyli odwoływała się do znajomego kiedy na tej wystawie byłby kawałek zardzewiałej blachy Mirosława Bałki na przykład. Albo wideo Józefa Robakowskiego, dajmy na to. Albo wideo Józefa Robakowskiego, który mówi, jestem elektryczny, prawda? Działam na prąd 220 V. No to pomyśleliby wariat. Prawda? To albo wigwam Honoraty Martin, dajmy na to. Albo no, namiot złożony z różnych kawałków, zlepków i rodzaj takiego bałaganu, który należałoby sprzątnąć. Czyli sztuki nowoczesnej nie dałoby się tak sprzedać. No, jest niewiarygodna w oczach ludzi, którzy się na tej sztuce nie znają, wręcz odwrotnie deklarują, że w ogóle się nią nie interesują. Półtora roku temu zostały przeprowadzone badania przez Akademię Sztuk Pięknych, zespół ludzi tam pracujących, wizualne, niewidzialne. I według tych badań okazuje się, że 60% osób badanych nie zna w ogóle ani jednego nazwiska artysty. 53% deklaruje, że nigdy nie było ani w muzeum, ani w galerii, ani w tego typu miejscu. Pan uważa, że oni się rekrutowali właśnie z tych 50%, ci nabywcy? No tak, no bo jeżeli w ogóle o tej galerii nie było słychać w środowisku artystycznym, ona działała, sama galeria działała poza środowiskiem artystycznym. Także ci ludzie też rekrutowali się spośród tej grupy, która nie jest w stanie sprawdzić wiarygodności właścicielki, ponieważ nie zna tego życia artystycznego. Życie artystyczne nie istnieje. To dotknął pan tu ważnego punktu, bo ci ludzie byli w części inwestorami. To byli ludzie, którzy funkcjonują w świecie biznesu, zarobili jakoś te pieniądze. I teraz oni z jakichś powodów nie sprawdzili w elementarny sposób wiarygodności tego. Czyli gdyby sprawdzili, dowiedzieliby się, że na przykład te dzieła nie są tyle warte, że one były 10-20 razy przeszacowane. Gdyby ci ludzie kupowali auto, dom, nie wiem, cokolwiek co znali, prawdopodobnie wzięliby rzeczoznawcę i on by im powiedział, czy ten dom to jest wart tyle. A to dzieła sztuki kupowali trochę jak bajkę. Nie zgodzę, przepraszam, bo całe wybrzeże Costa del Sol w Hiszpanii stoi puste w tej chwili. Mnóstwo ludzi zainwestowało tam ciężkie pieniądze w tamtejsze domy wypoczynkowe. Ale w czasach wysokich cen, górki, wtedy te obiekty były tyle. Nie, no, puste stoją, tam nikt nie mieszka. Oni kupili na wynajem domy, mieszkania. I tam nikt nie mieszka, bo nikt nie chce tam jeździć. Taka jest prawda. Wybudowano w Hiszpanii kilka lotnisk, na których nie wylądował nigdy żaden samolot. To nie jest kwestia boomu czy górki. To jest kwestia wiary w inwestycję, która gdzieś jest przeprowadzana. To, co Hanna powiedziała, że ona gdyby się zajęła lotami na Księżyc, mogłaby sprzedać Jumbo Jetta, prawda? Okay. Ona się zajęła sprzedażą sztuki. I teraz w tym wszystkim obok mechanizmu chciwości, ja myślę, że ciekawszy jest mechanizm, pomijając, że ludzie wierzyli w te zwroty, że ona akurat tą sztuką ich zanęciła. To znaczy, ja rozpoznaję w tym, być może zgoda, że to są ci z tych 50%, którzy nie byli w galerii, nie znają się. Ale jednak w nich była jakaś potrzeba, nazwijmy ją optymistycznie duchową, że oni chcieli w tym świecie być. Tutaj znajdujemy też w artykułach na temat tej sprawy wzmiankę o tym, że oni chcieli przyjść na jakiś wernisaż, do galerii, poczuć się, że są ci lepsi teraz, że przez fakt kupowania oni wchodzą w relacje i ktoś im opowiada o inspiracji artysty. Czyli ona miała jakiś sposób, żeby tym ludziom sprzedać nawet nie tyle obiekt inwestycyjny, ale że w pakiecie oni dostają poczucie bycia lepszymi. Pewnego rodzaju snobizm uruchomiła w tych inwestorach. Ja to tak rozumiem. Czyli można by to tak zinterpretować, że w nich była ta potrzeba, że sztuka miała dla nich taki autorytet obok chciwości, chęci zainwestowania, że oni właśnie jakoś miękko wchodzili w tę opowieść, choć być może powinni być sceptyczni. Co państwo o tym myślą? Czy to jest krzepiące, że ludzie 800 milionów wydali? To świadczyłoby o jakiejś niezagospodarowanej potrzebie duchowości w nich. No ja myślę jednak, że oni nie wydawali tych pieniędzy na potrzebę bycia w środowisku. Wie pan, do takich bogatych ludzi, bez względu na to, czy żyją na obrzeżach kraju, czy żyją w kipiącej życiem artystycznym stolicy, przychodzą dziennie setki zaproszeń, listów, które mówią, że będą gośćmi honorowymi takiego czy innego wydarzenia. I tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie czują się docenieni, naprawdę. Ale może ona im dawała coś więcej. Tu powtarza się taki motyw, że najpierw byli zanęceni przez sprzedawcę, znajomego, kogoś, kto dostał ten zwrot, a potem brała ich w ręce ta tajemnicza pani JS. Ona im dawała amerykański sen po prostu. Ona ich zapraszała na przykład do Malmo, do swojej galerii i opowiadała im. Czyli uwiarygodnieniem było miejsce, ta zagraniczna sytuacja, te inne galerie. No i jak rozumiem, bezpośredni kontakt z nią jako z tą pasjonatką sztuki. Znaczy, być może spełniała ich jakieś takie tęsknoty towarzyskie, prawda? Bo że oni chcieli się poczuć lepiej, chcieli się poczuć bardziej zaopiekowani. A ta sztuka no, była czymś takim, co im się kojarzyło z pewnego rodzaju prestiżem. Natomiast cały czas nie możemy chyba tutaj we dwoje zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby, nie wiem, wydając pieniądze, nie wstukać sobie w internet, gdzie jest parę takich portali, gdzie można sprawdzić, który artysta... To szła, prawda, skalę tych cen. Dlatego też trudno nam uwierzyć, że to chodziło o sztukę. To chyba chodziło jednak o jakieś takie zaspokajanie jeszcze innych potrzeb i chyba jednak o te 20-30% zwrotu. Czy też chęć wejścia w taką bajkę, która pozwoli mi, że będę bogaty w ciągu roku, dwóch, trzech. No ale mówimy tutaj tak, krążymy wokół, no ale przecież najsłynniejsza taka afera, która była w historii ludzkości, to była afera tulipanowa, prawda? Gdzie ludzie kupowali za ogromne pieniądze, kiedy wówczas w tej połowie XVII wieku przeciętna pensja, czy przeciętny dochód, bo nie było pensji, przeciętny dochód człowieka był w Holandii około 150 guldenów, oni wydawali po 1000 guldenów na cebulkę. Tak, może to była tak, miłość do kwiatów wtedy? Tak nietrwałą rzecz. Nie, to było poczucie prestiżu i zrobienia na tym pieniędzy. Inwestowali dużo, ale też dostawali bardzo dużą stopę zwrotu. Tam był okres martwy, kiedy tulipany nie rosły od września do marca, ale potem ten okres się handlu zaczynał. Ludzie wybierali tulipany, które rosły na polu, kupowali te cebulki. Miano je dostarczyć na jesieni, często sprzedawano te same cebulki wielokrotnie. No, słuchaj, tak jak tutaj, bo tak jak niektóre tutaj, prace były sprzedawane kilku osobom jednocześnie. Nastąpiło to samo i w pewnym momencie to gruchnęło. Dotyczyło to również bardzo zamkniętego kręgu osób, bo dotyczyło to tylko Holandii, a nie Francji, nie Anglii, właśnie, prawda? I tak to dalej. Pójdźmy tym tropem. Jeżeli więc Holandia w związku z tym jest krajem miłośników tulipanów, to może Polska, gdzie udało się komuś ściągnąć 800 milionów z rynku, jest krajem miłośników sztuki. I ta sztuka ma tak wielki autorytet, że ludzie są w stanie wygenerować tak duże środki, żeby te fikcyjne, bo przecież ci ludzie tych dzieł sztuki, mnie to fascynuje, że oni ich nie dotykali, że oni w ogóle gdzieś te dzieła sztuki były magazynowane, oni nawet nie chcieli wziąć do ręki. To tylko pokazuje, że tu nie chodziło o sztukę. Bo tak. Każdy, kto kupuje sztukę, kto kupuje dzieło sztuki, kto chciałby zostać kolekcjonerem, kto zostaje, przede wszystkim chce rzeczywiście mieć. Tak, to jest chęć posiadania i to jest zupełnie co innego. Pewnego dnia wszedł do mojej galerii klient, który zażyczył sobie zobaczyć obrazy jakiegoś artysty i spędził w tej galerii 3 godziny, nie mogąc się zdecydować, na który obraz. Konsultował to telefonicznie, wysyłał zdjęcia do swojej żony i tak dalej. Także to jest bardzo poważna decyzja w momencie, kiedy się chce kupić dzieło sztuki dla siebie. Mam innego znajomego, który od czasu do czasu przychodzi do nas i dawniej było tak, że fotografował jakiś obraz, po czym sobie drukował to z kawałków, wieszał mniej więcej w tej samej skali u siebie na ścianie i się do niego przyzwyczajał i myślał, czy go kupić, czy go nie kupić. Ja się w końcu zdenerwowałem i powiedziałem, panie, nie rób pan tego, ja panu wypożyczę ten obraz. I niech pan pożyje z tym obrazem. I to naprawdę był pana ostatni kontakt z tym obrazem. I to był mój ostatni kontakt z obrazem. Ale nie z właścicielem. Dobrze, dobrze, posłuchajmy znów przez chwilę Motion Trio z płyty Pictures from the Street. Właśnie. Zaczęliśmy rozmawiać podczas tego utworu, więc ten wątek teraz może wprowadźmy. Dlaczego ludzie w ogóle kupują sztukę? Co ich motywuje do tego? Żyjemy w czasach gospodarki współdzielenia. Modne jest nie tyle posiadanie, ile wypożyczanie. Samochód w leasingu czy car sharing. Współdzielimy, na przykład kupujemy apartament typu kondo. Dlaczego, może to jest coś archaicznego w nas, dlaczego chcemy mieć na własność? Dlaczego ktoś dzieło, które mu się spodoba, chce kupić i mieć dla siebie? co w tym, co w tym tkwi, w tej motywacji? Samochód jest do jeżdżenia i można jeździć cudzym samochodem. Nie trzeba go od razu kupować. Nie kupuje się krowy, żeby się napić mleka, prawda? Natomiast posiadanie, chociaż posiadania... Mleko z własnej krowy to byłoby coś. Tak, ale trzeba ją jeszcze doić. No. Ale można wynająć komuś. Chęć posiadania, taka srocza chęć posiadania jest pewnego typu no, istotą człowieka. Człowiek chce mieć, otaczał się zawsze jakimiś talizmanami, rzeczami wyjątkowymi. Zbierał od początku. Jest taka piękna historia w uliczce nadbrzeżnej Steinbecka, która to opowieść jest o takich ludziach bezdomnych, troszeczkę poza marginesem prawdziwego społeczeństwa. I tam jest para małżeńska, która mieszka w opuszczonym kotle parowym. I on jest zbieraczem części samochodowych. Rzecz się dzieje na początku wieku i zbiera części samochodowe jeszcze bardziej z początku wieku. I jego największym takim trofeum kolekcjonerskim jest tłok od Chalmersa, rocznik 1905. No to jest coś, mieć taki tłok, naprawdę. No to jest coś. I czym się różni sztuka? No, niczym. Czyli pan uważa, że to odpowiada na w ogóle potrzebę zbierania. Czyli małe dzieci zbierają jakieś tam pokemony czy coś w tym rodzaju, a dorośli zbierają sobie obrazy. No dobrze, ale czy ta sztuka nie jest innym jakoś towarem? Czy ona poza tą potrzebą zbierania nie zaspokaja jeszcze jakiejś innej potrzeby? Ci ludzie, którzy do pana przychodzą do galerii, jak rozumiem, część z nich chce kupić. Czy pan uważa, że oni się chcą po prostu wypełnić sobie ściany, bo mają puste, chcą coś zbierać? No, jest kilka szczebli, prawda? Są ludzie, którym się po prostu sztuka podoba i chcą ją mieć dla siebie na wyłączność. Są tacy, którzy widzą w tym również interes. I są tacy, którzy widzą tylko interes. W ostatnich latach pojawiła się taka usługa art bankingu. I bardzo wiele banków, które prowadzi taką usługę private banking, czyli dla tych najbogatszych ludzi, ma w swoim portfelu ofertę takiego inwestowania w sztukę do tego stopnia, że oni nawet tę sztukę przechowują na miejscu. Także... Czyli też tak jak u tej galerzystki. Nie to trzeba w ogóle tego oglądać. Ktoś to trzyma to w magazynie. To był rodzaj art bankingu, tylko prowadziła to osoba, która nie jest do tego powołana, czyli nie jest bankierem. Czyli pan rozpoznaje tę motywację po prostu chciwości inwestycyjną, tak? Plus inwestycyjną, czasem może przeżycie. A jak to jest w przypadku zachęty? Zachęta nie handluje dziełami sztuki poza ładnymi ołówkami, notesami i książkami, tak, w sklepiku, ale dzieł sztuki kupić nie można. Ale czy zdarza się na przykład, że przychodzi ktoś, kto się zachwycił obrazem i na przykład pyta, czy on nie mógłby tego kupić? Nie, powiem tak, mnie nie pyta, nie pamiętam, natomiast zdarzają się takie rzeczy, które my jako zachęta chcielibyśmy kupić do kolekcji, prawda? Więc ale to też... co innego, to teraz pomówmy o tych, co oni chcą kupić, czy pojawiają się w orbicie, no na przykład, jeżeli mówimy o tym snobizmie i prestiżu, duże galerie, w tym takie jak zachęta, mają rozmaite rady, ciała, tak. Gdzie tacy bogaci ludzie, którzy chcieliby zbliżyć się do tego świata, mogą włączyć jako tacy, no nie wiem, jak to powiedzieć, wspierający działalność galerii. U nas działa Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. No właśnie, o tym już myślę. Od wielu, wielu lat. Część z tych osób to są osoby, które rzeczywiście interesują się sztuką. Niektórzy z nich kolekcjonują sztukę, a niektórzy po prostu chcą być w naszej orbicie i nam pomagać. Czyli są miłośnikami. Tak, są miłośnikami sztuki, chcą nam pomagać w naszej działalności, chcą nam pomagać w naszej działalności edukacyjnej. I to, co my możemy dać tym ludziom, to nie tyle to, co oni sobie cenią, to właśnie taki pakiet specjalny, pozwalający im spotkać się z artystą. Być w orbicie, być na preview wystawy, która się za chwilę otwiera, rozmawiać z nimi o sztuce. Czyli ta motywacja, którą być może zaspokajała ta pani tajemnicza JS, jest obecna też i gdzie indziej, nie tylko w świecie tych oszukanych klientów galerii. Nie, myślę, że ludzie generalnie lubią sztukę. A ci, którzy ją kupują, i ci, którzy chodzą do galerii, bardzo często ją kochają. Przepraszam, że użyję tego wielkiego słowa, ale jest coś takiego jak miłość do sztuki. Zgoda. Dlaczego oni chcą ją kupić? Bo ja rozumiem, że obcować ze sztuką można właśnie na przykład w galerii, poglądać sobie, pomyśleć, jakoś się nasycić tym dziełem sztuki. Ale dlaczego ktoś chce je mieć na ścianie albo w kącie? Bo dzieło sztuki, nawet jeżeli jest wyprodukowane w iluś edycjach, jest jednak czymś jednostkowym. Czymś, co nas wyróżnia. A każda kolekcja, jeżeli ktoś już zaczyna kolekcjonować, to każda kolekcja jest inną kolekcją. W związku z tym jest to coś, co nas odróżnia od innych, daje nam wstęp do tego świata, a jednocześnie odróżnia nas od innych kolekcjonerów. Czyli poczucie bycia lepszym, tak? Posiadania czegoś, czego nie mają inni. zaimponowania czegoś... komuś. O, to jest tutaj. Nie, ale to jest szereg czynników, bo to jest i tak. No, pamiętacie państwo film, jeden z cyklu Dekalogu Kieślowskiego. Film o dwóch ludziach, którzy odziedziczyli kolekcję znaczków. I początkowo chcą sprzedać, pozbyć się, ale w pewnym momencie zaczynają kochać przełamują te się te i zaczynają kolekcje. Kochać te kolekcje i, zaczyna, i wchodzą w te buty swojego ojca i zaczynają te kolekcje nadal pielęgnować, prawda? Czyli coś ludzi przyciąga, dobrze, a czy zdarza się w zachęcie jeszcze, bo galeria propaganda jest po prostu galerią, gdzie można kupić, ale czy zdarza się, że na przykład w zachęcie ktoś tak bardzo pragnie coś posiadać, że szuka jakiejś drogi, żeby, no nie wiem, po wystawie jakoś może jakąś tam jakimś sposobem wejść w posiadanie tego. Już nie mówię o kradzieżach, ale... Nie, kradzieże się nam na szczęście nie zdarzały. Ale plaża trafi... Purwi na przykład to zginęła w Poznaniu. To w Poznaniu i to a rzeczywiście... Tam nie ma zachęty. Warszawski. Jakiś, i rzeczywiście skradł to jakiś miłośnik, jak pamiętamy tę historię. No, czasem ktoś prosi o kontakt z artystą, czasem ktoś prosi o katalog, czasem możemy sprawdzić, czy katalog się sprzedaje, czy nie. No to też ludzie, którzy nie mogą mieć dzieła sztuki, bardzo często lubią mieć reprodukcje, jakieś na przykład, artefakt. Katalog. Natomiast no, mówi pan o takiej współczesności, że teraz jest moda na to, żeby nie posiadać, tylko się dzielić, prawda? Że jest coś takiego, że społeczeństwo jest... Już boi się tak tego utowarowienia, że zaczyna mówić, nie chcemy mieć, możemy się dzielić i tak dalej. Mi się wydaje, że sztuka jakby doszła do tego już jakiś czas temu. To znaczy sztuka w sztuce współczesnej szczególnie można zobaczyć, że artyści intuicyjnie przewidują coś, co nadejdzie. I jeżeli my się boimy teraz utowarowienia, to można powiedzieć, że ta sztuka współczesna zaczęła już kilkadziesiąt lat temu reagować w ten sposób, sama się utowarowiła. Nie, odwrotnie, żeby nie być towarem. Stąd... No tak, ale futuryści mówili, żeby wybetonować weneckie kanały i spalić muzea, po czym jak się tam znaleźli, ja wiem, to stali się ich najgorętszymi obrońcami. Bo rynek oczywiście wciąga w swoją orbitę nawet to, co nie jest towarem. Natomiast to chociażby odejście, nie wiem, od marmurów, od płótna, oleju, przejście w stronę tych biednych materiałów, przejście w stronę wideo, performansu. To wszystko, to jest to, z czym sztuka współczesna i artyści żeby mówią się nam... się nie dało powiedzieć, że nie w właśnie, stronę Warhola, tylko odwrotnie. Mówią nam, zaczekajcie, to może nie tylko towar, to może być też przeżycie, zupełnie inne. Musicie, podążajcie za tym nie tylko, nie tylko z emocją, nie tylko kierując się chciwością, ale też spróbujcie się o nas czegoś dowiedzieć, bo może jeżeli dowiecie się coś o tej sztuce, to dowiecie się coś też o świecie, który nas otacza. Ja bym tutaj co innego powiedział, bo to nie jest kwestia tylko czy sztuka, czy towar. To jest kwestia najważniejsza, jaka jest w sztuce od samej jej początku. A mianowicie jej tezauryzacja. Nie komercjalizacja, tylko tezauryzacja. Dzieło, które nie ma wartości materialnej, nie istnieje. Jego nikt nie chce. Nie tylko ta wartość jest umowna, nie ma obiektywnego miernika. No, wartość to jest to, ile ktoś chce zapłacić. Dlatego galeria, o której mówimy, mogła robić tego typu interesy, bo wartość dzieła sztuki jest umowna. Mówi się, że kosztuje tyle, ile ktoś chce za nie zapłacić. No i właśnie ci chcieli. Właśnie, zastanówmy się nad tym aspektem utowarowienia sztuki. Pamiętam, że uderzyło mnie to w zeszłym roku na wystawie Hockneya w Londynie, jak bardzo galeria, która pokazywała wystawę, utowarowiła jego, no nie pracę, ale można powiedzieć ornamenty. Można było kupić sobie fartuszek kuchenny z motywem Hockneya. Kubek, ołówek, tackę. Ja kupiłem szalik. No właśnie, szalik, czyli te prace, jak ktoś nie mógł sobie kupić obrazu, bo te obrazy są bardzo drogie, mógł sobie kupić kawałek Hockneya, no i mieć na przykład tackę z Hockneyem, tak? Jako substytut. To jest właśnie komercjalizacja. Tak, komercjalizacja. I właśnie chciałbym, żebyśmy ten wątek rozwinęli, bo wydaje mi się, że w tej historii Timeless Gallery jest konsekwencja pewnego języka, jakim mówi się o sztuce. Mówi się o inwestowaniu w sztukę, że sztuka jest produktem, o aukcji, o cenach, o rankingu, czyli o stopie zwrotu, czyli ten dyskurs ekonomiczny, mam wrażenie, zjadł myślenie o sztuce. Jak się otwiera gazetę i tam jest artykuł, to nie ma w tym artykule o zachwycie, o estetyce, tylko ten artysta, jego pozycja tam wzrosła. Jego obrazy sprzedaje się nawet po tyle. Więc moim zdaniem ludzie, nie tylko ci nabywcy tych dzieł, oszukani być może, ale w ogóle ludzie, odbiorcy współczesnych mediów, spotykają się z takim właśnie dyskursem, językiem, który tę sztukę sprowadza do towaru, takiego samego towaru jak inne. Ale media nie mówią w inny sposób o sztuce. Media posługują się tylko jedną swoją żelazną zasadą, która w tej chwili jest niepodważalna i właściwie nie można jej od niej odstąpić, a mianowicie, że wiadomością nie jest, kiedy pies ugryzł człowieka, tylko kiedy człowiek ugryzł psa. Jeżeli w mediach pojawia się artysta, który maluje ustami, i to jest bardzo ważne, jeżeli w mediach pojawia się grupa artystów, którzy robią rzeźby z lodu, albo słoń malujący obraz. No, lód wydaje mi się banalny, ale na przykład fekalia w tej roli byłby czymś oryginalnym. No tak, były takie. Ale już to jest słabo medialne, bo obraża ludzi. Dlaczego? No, dobrze, no to ale... ciekawe. Albo na przykład ktoś obiera ziemniaki, jak w Zachęcie Julita Wójcik. I co wtedy? Wcześniej obierał i gotował Józef Beuys. Niedługo będziemy to znowu pokazywać. W sobotę otwieramy wystawę dla dzieci. Wszystko, co widzę jako sztukę, tam też będzie obieranie ziemniaków Julity Wójcik. Bardzo zapraszamy. Natomiast ja tutaj a propos utowarowienia i gazet i sposobu, w jakim to mediów podaje. Szerzej, mediów szerzej, nie tylko gazet. To się nie zaczęło wczoraj, ani przedwczoraj. Tu nawet nie chodzi o skandal, tylko pamiętam wiele lat temu, chyba 10-12 lat temu była duża wystawa Sasnala w Zachęcie. I gazety, które bardzo chętnie pisały o Sasnalu, bo to był ten nasz sukces za granicą. Za ile sprzedał za granicą obraz? Głównie pisały cena o tym, za ile sprzedał jakiś obraz. I Sasnal mówił, ja już nie chcę rozmawiać z żadnym dziennikarzem, nie chcę iść do żadnego radia. Bo to redukuje. Bo oni mówią tylko o pieniądzach i coś w tym było. No właśnie, więc zastanówmy się, czy to nie jest jakiś kłopot taki głębszy, bo potem ci odbiorcy właśnie myślą o tym w kategoriach pieniędzy, inwestycji, produktu, a może umyka im to, co tak naprawdę jest chyba kluczowe, czyli jakiś rodzaj spotkania z tą sztuką, przeżycia, nie wiem, tego, co taka praca rację, robi z człowiekiem. No, my zajmujemy się od początku świata sztuką i właściwie swojego życia poza sztuką nie widzimy i naprawdę nie robimy tego dla pieniędzy. Natomiast... Bo dla pieniędzy można robić zupełnie inne rzeczy z o wiele lepszym skutkiem. Chociaż pani JS robiła to dla pieniędzy i na razie dobrze na tym wyszła, chyba że wyląduje w więzieniu, ale robiąc to dla pieniędzy miała dobry zwrot. No tak, ale jak mówimy, oszukiwała ludzi. My ludzi nie oszukujemy. My mówimy o sztuce, w którą wierzymy i która nam się wydaje, że zostanie na tym świecie i kiedyś następne pokolenia również po nią będą sięgać i również. Dobrze, ale tak to jak to zmienić? Jak uciec? Jak uciec od tego języka właśnie rankingów, cen, produktów? Jak rozmawiać znowu? Nie trzeba znowu uciekać. Po prostu nasze media nie potrafią pisać o sztuce. Wystarczy przeczytać artykuły z, nie wiem, z New York Timesa, z różnych portali internetowych poświęconych sztuce. Tam te artykuły nie tylko mówią o tym, jak wzniosła jest sztuka, i takich artykułów stosunkowo jest niewiele, ale mówią o życiu artystycznym, o wszelkich mechanizmach, które rządzą tym życiem może artystycznym. Może o inspiracjach, mówią mówią o inspiracjach, o artystach. To może chwilkę. To może jest właśnie to, co mówiła właścicielka Timeless Gallery. Może ona wypełniła tę niszę i nie mówiła właśnie, to jest podkreślane zresztą w tym artykule, że ona już nie mówiła o biznesie, o pieniądzach, tylko ona mówiła o artyście, o jego inspiracji, o przeżyciu, o duchowości. Może właśnie ona robiła to, czego nie robią współczesne media i zaspokajała tę potrzebę odbiorcy uduchowienia poprzez sztukę. No tak, no, w mediach pracowali krytycy sztuki. Ci krytycy sztuki dostali, że tak powiem, wypowiedzenia. Ponieważ ich język, ich sposób interpretacji sztuki nie pasował do odbiorcy. Czyli metafora rynku jest po prostu komunikatywna, tak? I dlatego tak, się mówi w ten sposób. Komunikat, który jest zrozumiały. Dobrze, ale to jak przebić się? Jak, o, no nie wiem. Inaczej pisać o sztuce. Jak nie mówić o nich w kategoriach pieniędzy i rankingu, żeby to trafiało? Bo z drugiej strony, ja mogę powiedzieć jako odbiorca sztuki, że niekiedy katalogi i te opisy dzieł sztuki no są pisane takim językiem, który łatwo sparodiować, takim językiem ezoterycznym, który wzięty w cudzysłów pokazuje jakąś taką pustkę. To znaczy, że można by samplować sobie tymi fragmentami opisów do zupełnie innych prac i z grubsza to by pasowało, tak? Jeżeli wchodzimy w taki, powiedzmy, dyskurs... Znaczy pewnie tak. Dosyć łatwo jest obśmiać hermetyczny język sztuki. Niech taki też będzie. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli pójdzie pan do muzeum, galerii, centrum sztuki, to tam już można... Przygotowane są dla widzów komunikaty na różnych poziomach i naprawdę można spotkać się ze sztuką bez żadnej obawy. Nie wiem, to są ludzie, tak zwane wolontariusze, osoby pierwszego kontaktu, opisy, audiogajdy. Jest możliwość takiego języka, którym nie mówi się, gdzie nie mówi się o towarze, ale też nie popada się... Nie jest to się, ezoteryczne. Nie popada się w zbytnie niepotrzebną poetykę. Dobrze, to teraz zróbmy próbkę. Opowiedzmy o sztuce w sposób, nie odwołujący się do ceny rankingów, proszę bardzo. W galerii Zachęta mamy dwie wystawy. Jedna to Dzikość Serca, która została wczoraj otworzona, a druga Przyszłość Będzie Inna, związana ze stuleciem niepodległości. Pomówmy o tym tak, żeby to było zrozumiałe. Dobrze, zapraszam Państwa na obie wystawy i myślę, że obie są dla Państwa, szczególnie dla tych, którzy słuchają tę audycję, niezwykle ciekawe. Pierwsza, Przyszłość Będzie Inna, jest to wystawa o dwudziestoleciu międzywojennym. Ale to jest wystawa bardziej o ideach niż o sztuce. Może niektórzy z Państwa pamiętają taką wystawę Sztuka Wszędzie, kiedy prezentowaliśmy parę lat temu sztukę tworzoną przez artystów międzywojnia na zamówienie nowego państwa. Mhm. No, powstało nowe państwo, trzeba było stworzyć nową ikonografię, nową sztukę. Tym razem kuratorka wystawy za pomocą medium filmu, ale nie tylko, pokazuje jakie idee, ważne idee społeczne doszły do głosu w międzywojniu. I więc pokazujemy mniej sztukę, bardziej ideę, ale ubrane w język sztuki. Dlatego na tej wystawie zobaczą Państwo między innymi design i architekturę. Architekturę tworzoną przez młodych architektów także dla robotników, dla nowego społeczeństwa. Szklane domy na przykład. Szklane domy, partycypacja społeczna. Zobaczą Państwo takie zjawisko jak dziecko, które staje się człowiekiem. Mhm. To znaczy staje się człowiekiem i obywatelem, a nie tylko przedmiotem własnością rodziców. Zobaczą Państwo moment odzyskiwania niepodległości także przez kobietę, czyli 1918 rok i zdobycie praw wyborczych. Zobaczą Państwo nowoczesny teatr i nowoczesny film. Dobrze, to a teraz druga wystawa, Dzikość serca, będzie jeszcze, wystawą jest o tyle ciekawą, że jest wystawą, która powstała na bazie kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej NG. To jest kolekcja, z którą Galeria Zachęta jest związana. My współpracujemy z Fundacją Sztuki Polskiej NG. I NG kupuje dzieła sztuki? NG kupuje, tworzy kolekcję od 18 lat. Jest to proces bardzo taki długofalowy, a jednocześnie za to, że jakby w jakiś sposób nadzorujemy i opiekujemy się tą kolekcją, kupuje także nam do kolekcji. Czyli wzbogaca kolekcję Zachęty. Co więcej, ta kolekcja ma swojego własnego kuratora, zatrudnionego przez Fundację Sztuki Polskiej i moim zdaniem jest to ten powód, dla którego jest to jedna z nielicznych w Polsce kolekcji bankowych, która rzeczywiście przetrwała do te kilkanaście lat, czyli od czasu, kiedy została założona do dzisiaj. Konsekwentnie. Wystawa Dzikość Serca jest wystawą, która pokazuje niektóre rzeczy, niektóre dzieła z kolekcji NG. Są to głównie obrazy, ale kuratorka tej wystawy, Sylwia Serafinowicz, spróbowała pokazać je w kontekście innych dzieł, ale mówiąc, ja pokażę portret Polaka i portret i autoportret Polski po okresie transformacji, czyli po 89 roku. Jak nas widzą artyści i jak siebie widzą artyści. Dobrze, to teraz co w Galerii Propaganda można zobaczyć? Wystawa Czarne Słońce. No właśnie, Czarne Słońce to jest taki oksymoron, czyli coś, co nie istnieje. Artyści lubią sięgać po rzeczy, które nie istnieją. Czarne jest rzeczywiście, bo galeria jest przesłonięta czarnymi kurtynami z czarnej folii, takiej ogrodowej, na której żółtym kolorem są namalowane fragmenty słońca. Z tyłu z kolei dobiega do nas dźwięk słońca, bo nie wiem, czy wiedzą Państwo, że słońce również ma swoją muzykę. Nadaje fale elektromagnetyczne, które można zamienić na dźwięki. Także widzimy czarne słońce przed sobą, bo jest na czarnym tle. Słyszymy jego muzykę i tyle. Ekscesy związane z osobą artysty, Grzegorz Waliczek, jakieś uzależnienia, skandale? Nie maluje ustami, nie rzeźbi w lodzie, nie. Jest może normalny, należy do jakiejś mniejszości prześladowanej? Nie. Naprawdę niestety, nie? Nic? Niestety nie możemy niczego wydobyć z niego, co można by na pierwszą stronę szkoda, pudelka może mniej ludzi rzucić. Przyjdzie, może przydałby się wykreować jakiś mały skandal. Na pewno dobry skandal jest najbardziej ożywszą rzeczą dla sztuki, tak się zawsze mówiło. No i popatrzmy, jak Państwo muszą się namęczyć, a gdyby tak powiedzieć, że na tej wystawie można zobaczyć pracę artysty X, która na aukcji uzyskała cenę Y i jest to prawdopodobnie najlepiej sprzedający się artysta i jego inwestycja w jego pracę przyniesie 30% zwrotu w ciągu najbliższego roku. Czy to nie byłoby łatwiejsze? Czy to by ludzi nie zachęciło bardziej? Nie. Nie? Nie. Wie pan, ci, którzy wierzą w tę sztukę, jaką pokazujemy, nie uwierzyliby. Natomiast dlaczego? Ci, którzy... No cena jest obiektywna, gdyby ci, którzy podać cenę... mogliby uwierzyć, nie uwierzyliby w tę sztukę, którą widzą. W związku z tym byłoby to dla nich niewiarygodne. No ale może to jednak trzeba pójść prostą drogą, komunikatywnie, tak mówić, jak publiczność rozumie. Może trzeba się wpisać jednak w ten dyskurs. Rozumiem, czyli ta wystawa ubezpieczona jest... Proszę, jeden obraz i to ten konkretnie trzeci, który widzimy na zdjęciu, na 5 milionów został ubezpieczony i to prawdopodobnie jest niedoszacowane. I wszyscy walą drzwiami i oknami, chcą zobaczyć, który to ten obraz. Przebił Sasnala, na przykład. Grzegorz Waliczek jest prawdopodobnie za chwilę będzie miał ceny dwukrotnie wyższe niż Sasnal. Ja, gdyby to było takie proste, świat wyglądał zupełnie inaczej. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w tej chwili najważniejsze polskie kolekcje muzealne są uzupełniane o prace z lat 60., 70., 80., 90. nawet. Tylko dlatego, że te prace zostały wychwycone przez rynek i nagle stały się bardzo ważnymi graczami na tym rynku, prawda? Nagle zaczęły drożeć. To i nie są cenne. I są również cenne. Dobrze. Są artyści, którzy przez lata byli całkowicie zapomniani i nagle okazuje się, że muzea chcą je kupować za bardzo duże pieniądze. Dobrze, to króciutko. Jaka praca jest najdroższa z wystawy Dzikość Serca z kolekcji NG? Jakiego artysty i za ile? Nie pamiętam, nie powiem. No, jaki zawód. Ale mogę podać... To jest tam Sasnal. To na pewno jest drogi. A, no to trzeba było od tego zacząć. Sasnal, to jest ten tam, taki drogi malarz. Jest tam bardzo dużo dobrego polskiego i nie tylko polskiego malarstwa, ale może na sam koniec chcę powiedzieć, że proszę przychodzić do Zachęty, do MSN-u, do CSW Zamek Ujazdowski, czy też do licznych galerii prywatnych. Tam są ludzie, którzy bardzo chętnie opowiedzą Państwu o sztuce. A więc kupujmy sztukę, ale sztukę dobrą. Dziękuję Państwu bardzo za udział. Moimi i Państwa gośćmi byli pani Hanna Wróblewska, szefowa Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Dziękuję. I pan Paweł Sosnowski, animator sztuki, właściciel Galerii Propaganda. Dziękuję bardzo. A audycję prowadził Marek Kochan. Dobranoc Państwu. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne.